Katerina, potingo yo kosala kangai, miso mabe yo kotala kangai, mino mayo boisa kangai na mona, kosombela elongi na yo fungola, tango nyoso kokanga kanda. Napoka kateko yebisa yo likambo, mongongo moboi kobimisa maloba, motema molingi kaka na bosa na yo. Kasi, elili na yo chouchou, elingi koli mwanga te boi kokende, dio dio bo. Nakoka kateko yebisa yo likambo, mongongo moboi kobimisa maloba, motema molingi kaka na bosa na yo. Kasi, elili na yo chouchou, elingi koli mwanga te boi kokende, dio dio bo. Bimisa maloba, motema molingi kaka na bosa na yo. Kasi, elili na yo chouchou, elingi koli mwanga te boi kokende, dio dio ho, te boi kokende, elingi te na bela. Maladi ya bolingo, passion, Katerina, denge nini basala yo. Tango toyebanaki, olobaki na ngai, toko boya na te. Lelo monanga elongi na yo kangi yo kato moke motifi nini ozwinga eboyi kokende elingi te na bela maladi ya bolingo pasio Katerina ndenge nini basala yo ntango toyebanaki olobaki na ngai tokoboya na te lelo monanga elongi na yo kangi yo kato moke motifi nini ozwinga odie mawa hey. Motifini ni osinga odie Mawa